ข้อความในคัมภีร์คุถกานิกายอิติวุตกะนะครับติกะนิบาตวรรคที่2บุญญกิริยาวัตถุสูตรว่าด้วยเรื่องทำบุญ3ประการในข้อ238จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญญกิริยาวัตถุ3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือทานมัยบุญกิริยาวัตถุนะครับศีลมัยบุญกิริยาวัตถุภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญญกิริยาวัตถุ3ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแลอันให้ผลเลิศต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานความประพฤติเสมอเมตตาจิตบัณฑิตครั้นเจริญธรรมะ3ประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนนะครับถ้าเจริญได้อย่างนี้นะโลกที่ไม่เบียดเบียนคือระดับไหนครับพรหมโลกนะจึงจะไม่เบียดเบียนจริงๆในอรรถกถานะครับปรมัตถทีปนีกล่าวว่าบทว่าบุญญกิริยาวัตถุนี้ความว่ากุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดผลในภพที่ควรบูชาคือกุศลที่ให้เกิดในภพที่ควรบูชาหรือชำระสันดานของตนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุญคำว่าบุญนั้นมี2ความหมายนะครับความหมายที่1ก็คือให้เกิดในภพที่น่าบูชาว่างั้นเถอะนะบุญเนี่ยนะเช่นมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่น่าบูชานะครับหรือไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงทําให้เกิดในภพที่น่าบูชาถ้าเทียบว่ามนุษย์กับอบายเนี่ยไหนน่าบูชากว่ากันถ้าพูดโดยภพอ่ะนะมนุษย์ทั้งหลายนั้นนะครับเกิดด้วยผลของบุญหรืออีกในหนึ่งนะครับถ้าขณะที่เขาเกิดขึ้นเขาก็ชำระสันดานของเขาอ่ะนะชำระขันธสันดานนะครับให้บริสุทธิ์ดียิ่งขึ้นเลยเรียกว่าบุญบุญเหล่านั้นด้วยเป็นกิริยาเพราะต้องทำด้วยเหตุด้วยปัจจัยทั้งหลายด้วยนะคือหมายความว่าเป็นต้องเจริญขึ้นต้องทำอ่ะนะโดยปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุญญกิริยาและบุญญกิริยานั่นเองชื่อว่าบุญญกิริยาวัตถุเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งอานิสงส์นั้นนะชื่อว่าเป็นวัตถุนะครับเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอานิสงส์นะคือผลที่จะพึงได้รับนั้นๆจากการเจริญทานเป็นต้นนะครับคือขยายโดยลำดับศัพท์นะที่เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุก็แยกศัพท์เป็นบุญคำว่ากิริยากับคำว่าวัตถุคำว่าบุญมี2ความหมายคำว่ากิริยาเพราะต้องทำคำว่าวัตถุก็คือเป็นที่ตั้งแห่งอานิสงส์นะครับก็เลยเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุนะครับถ้าขยายตามลำดับศัพท์นะก็เรียกรวมๆว่าเนี่ยนะแปลว่าไงดีถ้าแปลตรงๆมาเลยนะตามศัพท์นะวัตถุก็คือที่ตั้งแห่งการกระทำคือบุญนะครับซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นเพื่อชำระขันธสันดานเป็นต้นนะครับบทว่าทานมยังนะครับคำว่าทานเนี่ยนะครับสำเร็จด้วยทานเนี่ยนะได้แก่เจตนาเป็นเครื่องบริจาคทายธรรมบริจาคทายธรรมของตนแก่ผู้อื่นหมายความว่าเสียสละวัตถุนะครับของตนเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยนะวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองด้วยสามารถแห่งการอนุเคราะห์หรือด้วยสามารถแห่งการบูชาของผู้ที่ตัดรากคือพบยังไม่ขาดเชื่อว่าทานเพราะเป็นเหตุให้เขาให้ในคำว่าทานในที่นี้เนี่ยนะครับลักษณะของการให้เนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันนะ1ให้เพื่อการอนุเคราะห์ในอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าสามารถด้วยการบูชาเอางี้นะว่ายกตัวอย่างนะพระภิกษุที่ไปบิณฑบาตมาถ้าฝากเพื่อนพระภิกษุด้วยกันโดยมากก็จะเรียกบูชานะครับเช่นเอาไปบูชาหรือให้ทานแก่พระสงฆ์เนี่ยนะจากการให้ทานในลักษณะนั้นเป็นการบูชามากกว่านะครับส่วนการให้แก่เนี่ยอย่างเด็กเมื่อกี้เนี่ยนะครับเด็กเมื่อกี้มาแล้วก็ให้แบบนี้ให้เป็นการอนุเคราะห์หรือให้เป็นการสงเคราะห์แต่ถ้าให้ว่าแก่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่เรามีศรัทธาโดยมากเราจะให้ในลักษณะเพื่อ บูชาซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการให้นี่จึงมี2 อย่างให้เพื่ออนุเคราะห์กับให้เพื่อบูชาเช่นถ้าคารวะทั้งหลายเนี่ยนะครับพอมีทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองมีข้าวของเครื่องใช้ไปให้คนทุกข์คนยากคนยากคนจนเป็นต้นเนี่ยการให้แบบนั้นเรียกว่าให้เพื่อการสงเคราะห์แต่ถ้าการใส่บาตรเป็นต้นนะครับการใส่บาตรการทำบุญการถวายสังฆทานเป็นต้นลักษณะนี้เป็นการบูชานะครับเพราะฉะนั้นทานนั่นแหละชื่อว่าทานนำไม่นะเพราะว่าเป็นเหตุให้เขาให้นะครับไอ้เจตนานี่นะครับเจตนาที่เป็นไปแล้วโดยในที่กล่าวแล้วในการทั้ง3คือการให้เนี่ยนะครับต้องที่สำเร็จด้วยการให้ที่บริบูรณ์จริงๆก็ต้องบริบูรณ์ด้วยการทั้ง3คือในการอันเป็นส่วนเบื้องต้นตั้งแต่การให้ปัจจัย4เหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับคือในการได้ปัจจัยเกิดขึ้นนะครับสมมติว่ามีปัจจัยเนี่ยนะก็ปารภจะให้วัตถุใดวัตถุหนึ่งอ่ะนะเช่นมีผ้าก็เอ๊ะปารภจะให้ผ้ามีข้าวมีน้ำยวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเนี่ยนะจนบางคนเนี่ยก็มีผลไม้เนี่ยเห็นผลไม้ออกมาเนี่ยนะครับก็นึกปารภจะให้ทานแล้วนะมันยังนึกถึงโยมคนหนึ่งเลยเขาก็ไปเห็นพวกมะปรางเนี่ยนะครับเห็นลำไยเนี่ยเขาก็หมายมั่นแล้วเขาจะต้องให้ทานนะครับเพราะเวลาเขาเห็นเนี่ยนะปุพพะเจตนาเขาก็เกิดก่อนครับเห็นผลไม้นะครับอย่างโยมบางคนเนี่ยเขาลิ้นจี่นะเขาไม่ชิมหรอกครับเขาบอกโอ้โหปีนี้มันเพิ่งออกเขาว่าไงเขาก็หมายมั่นเลยนะโอ้โหลูกมันโตโตไปถวายไปทำบุญก่อนครับเขาก็นี่เขาก็รักเขาก็ทำบุญนะครับเขาก็ทำบุญทีนี้พอเขาทำบุญเสร็จเขามาชิมไอ้ผลไม้นั้นเปรี้ยวจี๊ดเลยไม่รู้รักษาเจตนาตอนหลังไม่รู้มาเมื่อไหร่นะแต่ว่าก่อนเห็นเนี่ยก็หมายมั่นว่าจะให้ละแล้วก็ได้มาให้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่บริโภคไม่ชิมไม่อะไรก่อนสักอย่างเลยนะเสร็จแล้วพอให้เสร็จนะครับก็เอามาชิมดูนะที่เหลือจากที่พระเอาแล้วนะบอกว่าเปรี้ยวจี๊ดเลยครับเพราะฉะนั้นยังไงก็อปราปริยะเจตนาก็ให้ดีๆหน่อยนะครับมันจะอะไรก็ช่างเถอะเพราะว่าเราเจตนาดีแล้วนะครับมันเป็นบุญไปแล้วครับคือเขาชอบไม่ชอบไม่เป็นประมาณนะครับของที่ให้ไปเนี่ยนะไม่ได้เอาว่าเขาชอบเป็นประมาณโอ้โหพระรูปนั้นท่านจะได้ชอบอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ได้เน้นว่าผู้รับชอบหรือไม่ชอบนะครับเน้นว่าตัวเองที่ให้ไปเนี่ยนะครับเจตนา3ประการเนี่ยทำใจได้ไหมนะครับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลให้อะไรพระองค์ไม่ได้ชอบอะไรเลยนะครับเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดเป็นอื่นเนี่ยไม่คิดเลยทีนี้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับกิเลสที่เป็นเหตุยินดีในวัตถุทั้งหลายเนี่ยไม่มีแล้วสำหรับท่านนะแต่ท่านก็รับนะครับเห็นไหมถึงจะดีถึงจะเป็นนี่ถึงจะเลวยังไงเนี่ยนะท่านก็รับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กระทั่งข้าวที่กำลังเข้าบริโภคอยู่เนี่ยนะเขาก็แบ่งครึ่งเอามาให้อ่ะในถ้วยเดียวกันนั่นแหละพระองค์ก็ยังรับนะครับหรือว่าแม้ของที่ประณีตที่สุดใส่ทิพโอชาลงมาพระองค์ก็รับแต่ทีนี้ว่ากิเลสที่เป็นเหตุยินดีในสิ่งเหล่านั้นนั้นไม่มีแล้วสำหรับพระองค์นะครับนะครับขนมแดกงาเป็นต้นน่ะนะนั่นก็แป้งจี่แป้งรำจี่นะครับพระองค์ก็ไม่ยินดีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้เนี่ยก็ไม่ควรว่าผู้รับเนี่ยนะเขาจะคิดยังไงพยายามเน้นที่ว่า1เวลาให้เนี่ยนะก่อนให้ศรัทธาเป็นไปดีไหมกำลังให้เนี่ยนะครับเจริญด้วยศรัทธาไหมรักษาเจตนารักษาศรัทธาได้ไหมให้เสร็จแล้วรักษาใจได้ไหมตรงนั้นเป็นประมาณนะครับตัวของผู้ให้นะเพราะบุญเนี่ยมันอยู่ที่ผู้รับนะคืออยู่ที่เจตนาของผู้ให้แต่ผู้รับนั่นนะครับเป็นนิมิตหมายว่าบุญนั้นจะมีผลมากหรืออานิสงส์มากนะครับถ้าหากว่าเจตนาของผู้ให้นี่นะครับบริบูรณ์ด้วยการ3คือก่อนให้กำลังให้แล้วก็ให้เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าผู้รับเป็นผู้มีคุณธรรมสูงนะครับบุญอันนั้นก็จะพอกพูนตามสมควรแก่ผู้รับนะครับว่าผู้รับมีคุณธรรมขนาดไหนแต่ในชั้นต้นนะเจตนาของผู้ให้ในการ3ต้องบริบูรณ์ก่อนนะครับ อย่างเช่นว่าของนี่ถ้าหากว่าเรารู้อยู่ว่าของที่เราจะให้เนี่ยมันไม่ปานี่แต่เรามีอยู่สิ่งนี้เวลาเราให้ไปเนี่ยไอ้ผลบุญของระหว่างของที่ปานีตกับของที่ไม่ปานีตเนี่ยอันไหนจะได้บุญมากกว่ากัน ก็เจตนาไหนปานีตกว่าเจ จตนาที่ประณีตกว่านั้นได้บุญมากกว่านะครับไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะครับบุญไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวของวัตถุอยู่ที่เจตนานะแล้วก็อยู่ที่ผู้รับด้วยนะครับถ้าผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์เจตนาของผู้ให้ก็บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ประกอบด้วยกรรมสกตาปัญญาแล้วก็เจตนาสามบริบูรณ์ทำด้วยความเคารพเป็นต้นนะของอันนั้นก็เป็นของบริปณีตไปนับว่าเป็นของดีของบริสุทธิ์ไปนะครับ ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้อยู่ของนั้นไม่ปณีตแต่ว่าเราควรทำใจยังไงให้รู้สึกว่าใจจะได้น้อมไปเพื่อบุญ ก็มันปณีตที่สุดแล้วสำหรับเราอะนะเราก็ต้องอย่าไปเทียบกับของคนอื่นนี่นะครับที่สุดของความปณีตแล้วสำหรับเราอะนะเรามีของปณีตเท่านี้เราจะไปคิดกับแข่งกับคนอื่นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็บริโภคอย่างนี้ชีวิตเราก็มีแต่อย่างนี้อะเราจะไปเทียบกับคนอื่นทำไมนะครับเพราะฉะนั้นก็ประณีตแล้วสำหรับเรานะครับ เมื่อกี้อาจารย์ท่านมหาท่านพูดถึงว่าเรื่องเวลามาเรื่องเวลามาพามนี่ก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้ที่ว่าอนาถาปิณฑิกะนะ ครับ ให้ทานตัวเองเคยให้ของประณีตแล้วต่อมาก็หมดทรัพย์แล้วก็เลยให้ของที่ไม่ประณีตเหมือนเดิมก็เกิดความ ไม่สบายใจ ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าไอ้ประณีตไม่ประณีตเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งเศรษฐีชำระเจตนาได้เนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ข้าวของแล้วอยู่ที่ผู้รับนะครับอันแม้แต่เวลามาพราหมณ์ได้ของที่ประณีตมหาศาลนะครับให้ทานเหมือนน้ำไหลเนี่ยนะการให้ทานอย่างนั้นก็ไม่ได้มีผลมากเท่ากับผู้รับที่มีคุณธรรมเลยขนาดชำระเจตนาสามได้เท่ากันนะแต่ว่าผู้ที่ให้กับทักขิณายะบุคคลเนี่ยนะครับมีผลมากกว่านะครับมันประเด็นที่สำคัญมากก็คือเจตนา3นะครับเช่นนะถึงพร้อมด้วยเจตนาก่อนให้ในเวลากำลังที่จะให้หรือบริจาคโสมนัสจิตระลึกถึงในภายหลังที่ให้แล้วนะครับบุญนั้นจะมีผลมากหรืออานิสงส์มากจริงๆนะครับอยู่ที่หลังจากให้แล้วรักษาใจได้ไหมแต่ตัวกรรมจริงๆอ่ะคือตัวกำลังให้แต่ว่าเมื่อให้เสร็จแล้วอ่ะตัวนั้นเป็นตัวหนุนว่าเจตนาที่ให้จะมีผลมากหรือผลน้อยนะครับครับอัปราปริยเจตนานี่สำคัญมากนะครับนะครับทีนี้การให้นี่นะครับวัตถุที่ให้เนี่ยนะถ้ากล่าวตามพระวินัยก็ได้แก่ปัจจัย4นะครับคือให้ผ้าให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้ยารักษาโรคนี่สำนวนพระวินัยนะครับเรียกว่าให้ปัจจัย4อ่ะนะของที่ให้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผ้าก็ก่อนให้ก็ทำใจให้ผ่องใสกำลังให้ใจก็ผ่องใสแล้วก็เวลาตามระลึกก็ใจก็ผ่องใสอันนี้เป็นการกล่าวแบบกว้างๆไม่ว่าจะเป็นญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบในชั้นต้นก็ให้เจตนา3อย่างให้ดีก่อนหลังจากนั้นก็พยายามที่จะปรารภว่าปรารภกรรมและผลของกรรมนะครับมันมีให้มีกรรมสกตาด้วยนะครับควรพิจารณาถึงสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยนะครับกว่าจะมีโอกาสให้แบบนี้หรือกับปารภว่าผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ให้แบบนี้มีมหาศาลนะครับที่เขาทุกข์เขายากหนึ่งก็เพราะเขาไม่ได้ให้เอาไว้เพราะฉะนั้นเราเองก็อย่าได้ประมาทเลยควรที่จะให้ไว้เพื่อเป็นเสบียงทางเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็การให้อันนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยเพื่อการตรัสรู้มรรคผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะก็ควรตั้งจิตให้ชอบนะครับพันจะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่การชำระจิตนะครับอันนี้คือให้จีวรถ้าให้อาหารน่ะให้ผ้าแล้วก็ให้อาหารให้อาหารก็ควรปรารภแนวเดียวกันนะครับก่อนจะให้ก็พยายามทำใจให้ผ่องใสกำลังให้ก็ทำด้วยใจที่ผ่องใสแล้วก็ปรารภความเป็นไปในเรื่องกรรมให้เสร็จแล้วก็โสมนัสเบิกบานนะครับยินดีในเจตนาที่ได้ทำไปแล้วนะครับยินดีในเจตนาที่ได้ทำไปแล้วเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับผู้ที่คู่ควรแก่ทานจริงๆเนี่ยนะถ้าหาว่าเป็นรายบุคคลนี่ก็นับว่าหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรชำระจิตเวลาให้ก็เจริญสังฆคุณไปด้วยก็ดีนะครับเจริญว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงนะสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้มรรคผลนิพพานนะปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้านะแล้วก็ให้ทานไปนะครับองค์ไหนจะมารับก็ได้เสร็จแล้วก็มาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติต่อจิตใจก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะคนรับเนี่ยมีศีลดีหรือไม่ดีมันจะมาบั่นทอนกุศลเจตนาเรานะครับเพราะว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาของเราทีนี้ เราเกิดมาในยุคนี้เองนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปเลือกบุคคลที่มีคุณธรรมอย่างที่เราต้องการเลือกไปให้แบบกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะหาพระแบบนั้นได้ก็ต้องชำระที่จิตของเราเองนะครับนาไม่ดีแต่ถ้าเจ้าของนาผู้ฉลาดก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างมหาศาลเพราะเขารู้จักวิธีบำรุงนะครับนะครับรู้จักบำรุงรู้จักเพาะรู้จักปลูกนะครับหรือว่าจะให้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะครับที่อยู่อาศัยก็ไม่ควรที่จะสร้างบริจาคเจาะจงไปในบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเวลาจะให้เสนาสนะหรือที่อยู่อาศัยก็ควรที่จะกล่าวถึงสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่มาจากทิศทั้ง4นะครับก็น้อมไปเป็นสังฆบูชาอย่างนั้นนะครับฉะนั้นคนที่จะให้ก็ควรศึกษาเรื่องอย่างไรชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนนะครับจะได้รู้ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้คู่ควรแก่ของต้อนรับจริงๆแล้วก็เท่าที่เราเรียนแล้วเนี่ยนะครับมีพระรูปไหนบ้างที่ท่านปฏิบัติดีแล้วท่านมาเที่ยวเปล่าประกาศบอกตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมาทำตัวลักษณะนั้นท่านก็เป็นคนที่ทำตัวมากๆนะครับเช่นศีลดีก็เที่ยวโฆษณาว่าฉันมีศีลนะเป็นคนมีศรัทธาเป็นพหูสูตรเป็นต้นก็เที่ยวโฆษณาถ้าอย่างนี้ก็ลักษณะของผู้มากๆก็ไม่ใช่ว่าชื่อเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเราจึงอย่าไปคิดว่าท่านจะมาโฆษณาให้เรารู้เลยนะครับท่านจะไม่บอกเราเพราะฉะนั้นเป็นภาระเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสักแสวงหาบุญขวนขวายบุญแล้วก็รักษาเจตนาเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพระที่ดูดีในสายตาของเราอาจจะไม่ดีจริงก็ได้นะครับพระที่ดีจริงๆก็อาจจะไม่ดูดีในสายตาของเราก็ได้นะครับเพราะเราเองก็แยกแยะอะไรออกบ้างนะครับว่าดีเนี่ยดีแค่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศีลเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลนะครับกำลังใจก็จะรู้ได้เมื่อคราวมีภัยนะครับคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่ามีกำลังใจจริงหรือเปล่านะครับนะความสะอาดก็รู้ได้ด้วยคำพูดนะครับว่าเขาพูดเนี่ยนะตอนต้นกับตอนหลังมาเนี่ยเป็นคำพูดแนวเดียวกันไหมสะอาดเหมือนเดิมไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสะอาดก็รู้ได้จากคำพูดนะครับแต่ว่าปัญญาก็รู้ได้จากการสนทนานะครับถ้าสนทนาแล้วเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งขึ้นประณีตขึ้นเป็นต้นก็รู้ได้ว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นต้นนะครับแต่เราไม่รู้อะไรเลยนะครับไปฟังใครพูดแล้วเข้าไม่เข้าใจสักอย่างเลยโอ้โหเขาลึกซึ้งจริงๆอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนดีจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดีจริงๆยากนักที่จะรู้ว่าจักรู้ว่าเขาดีจริงนะครับแม้แต่พระสาวกทั้งหลายนะครับก็รู้จักพระพุทธเจ้าโดยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเรียกว่ารู้โดยเอกเทศไม่ได้รู้ไปทั้งหมดนะครับคนที่มีคุณธรรมน้อยๆจักรู้จักคนที่มีคุณธรรมสูงๆได้อย่างไรนะครับตัวเองเป็นผู้มีศีล5จักรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีล10เขาเป็นอย่างไรนะครับอย่างมากก็กะเอานะครับหรือว่าคนที่ธรรมดาทั่วๆไปจะรู้ได้ยังไงว่าพระภิกษุที่สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะครับท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ยากที่จะเข้าใจได้ทีนี้ผู้ที่รักษาศีลเฉยๆจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ที่มากไปด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ยากที่จะรู้ได้หรือผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนาก็ยากที่เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าคนล่างๆก็ที่จะรู้จักคนชั้นบนไปนี่ก็นับว่ายากมากอันนี้โดยคุณธรรมนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามองเป็นรูปธรรมนะครับชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปก็จะรู้จักว่าชาวเมืองเขาเป็นยังไงชาวเมืองชั้นตลาดทั่วๆไปกับชาวเมืองชั้นนักธุรกิจก็มีความแตกต่างกันชาวเมืองชั้นธุรกิจก็ยังแตกต่างจากผู้ปกครองนะครับบางอย่างก็คนระดับล่างๆก็ไม่สามารถเข้าใจได้ในระดับชั้นบนๆ นะครับเพราะฉะนั้นคนระดับของคุณธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันทีนี้เราจึงไม่ไปคัดเลือกที่ผู้รับนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคแนะนำให้เราเนี่ยพยายามรักษาเจตนาปารภกรรมมสกตาแล้วก็ตั้งจิตถวายเป็นให้แก่สงฆ์คำว่าสงฆ์ในที่นี้เนี่ยนะครับคือหมายถึงผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นนะก็คือการน้อมใจนะครับมันสมัยนี้นี่นะครับมันก็แปลกว่านะตั้งใจจะให้องค์ละเท่านั้นเท่านี้นะครับตั้งใจแล้วว่าองค์นี้ให้พระกอองค์นี้ให้พระขอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปกล่าวคำถวายสังฆทานนะสมมติว่านี่นะพระกอเนี่ยเราจะให้จีวรนะให้อาหารอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงเนี่ยให้เจาะจงนะครับเจตนาเนี่ยเจาะจงซะส่วนใหญ่แต่เวลาให้กล่าวถวายสังฆทานนะครับคือไอ้กล่าวถวายก็เจาะจงอยู่ดีนั่นแหละ นะครับคือไม่ได้ทำเจตนาแบบที่พระรูปหนึ่งท่านแนะนำคารวาสคนหนึ่งนะครับว่าให้ตั้งจิตเป็นสังฆทานนะอย่าพึ่งอย่านึกเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเป็นต้นนะถ้าชำระจิตได้อย่างนั้นจึงจะเป็นสังฆทานแต่ถ้าชำระจิตไม่ได้ก็ยากนะครับ ขอการครับอย่างเช่นว่าเมื่อกี้นี้ท่านพระอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยยกตัวอย่างว่าพระภิกษุจะเอาไปถวายพระภิกษุแต่กล่าวคำถวายสังฆทานเมื่อเป็นลักษณะนี้นี่การกล่าวคำถวายสังฆทานไปนั้นมันจะเป็นสังฆทานหรือไม ่ก็เป็นนะครับเอาตามคำกล่าวเนี่ยเป็นคือที่เป็นสังฆทานนะครับว่าผู้รับนะครับต้องจัดการแบบสังฆทานแต่เจตนาของผู้ให้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นสังฆทานจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าบุญที่เป็นสังฆทานเป็นต้นอยู่ที่เจตนาแต่โดยพระวินัยบัญญัตินั้นเอาวาจาเป็นเกณฑ์นะครับเอาวาจาเป็นเกณฑ์นะครับวาจาเขากล่าวยังไงก็เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างนะครับว่าเขาเนี่ยสมมตินะเขาจะมาสร้างกุฏิให้ผมนี่แหละก็เจตนาเขาจะทำให้เรานี่แหละแต่เวลาเขาถวายเขาถวายเป็นของสงฆ์นะครับแต่โยมเนี่ยเขาเจตนาทำให้เราแต่เวลาเขาทำบุญจริงๆนะเขาถวายเป็นสงฆ์ทั้งสี่ทิศถามว่าผมจะบริหารของอันนี้ยังไงเสนาสนะเนี่ยนะผมต้องใช้แบบของสงฆ์นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหนี่โยมเข้ามาทำให้อาตมานะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราใช้แบบของสงฆ์พระในเสนาสนะขันธกะอธิบายวิธีใช้ของสงฆ์อย่างไรต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะเขาไม่ได้สร้างให้เราเขาสร้างให้สงฆ์นะครับแต่ก็เจตนาเนี่ยใช่แต่คำพูดที่เขาเปล่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะคือเอาแบบนิติในอ่ะนะคือคำกล่าวก็เหมือนกับนิติในเหมือนกับแบบทางกฎหมายนั่นเองนะครับเหมือนกันแบบนั้นนะครับ เพราะนั้นของที่เขาถวายเอ่ยเป็นสังฆทานทุกอย่างเนี่ยพระก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเป็นของตัวเองอย่างเช่นเป็นถังเป็นกระป๋องมาเนี่ย ถ้ากล่าวอย่างนั้นนะครับในอาวาสนั้นก็มีส่วนนะครับนะท่านคือภิกษุในสีมานั้นทั้งหมดก็ต้องมีส่วนนะครับซึ่งก็ต้องมีการแจกนะครับคือเหมือนกับว่าถ้ารับแล้วก็ต้องเอาเข้าเรือนคลังไปเมื่อเข้าเรือนคลังถึงเวลาก็มีการจับแจกเป็นต้นนะครับตามสมควรแก่วัตถุนั้นๆไม่ใช่ว่าโหผมเป็นคนมารับแล้วผมก็เอาแต่เขาถวายกล่าวถวายสังฆทานนี่ไม่ได้นะครับ ถ้าเอาไปแล้วจะเป็นโทษยังไง ก็ไงก็ของสงฆ์นะครับของสงฆ์ก็ควรศึกษาให้ดีว่ามีโทษยังไงก็แต่ตอนที่ไม่รู้ก็โทษก็ยังไม่มากนักนะครับแต่ถ้ารู้แล้วไม่คิดจะถวายคืนไม่คิดจะอะไรเนี่ยนะครับอันนั้นก็หนักหนาสาหัสแล้วนะครับมันจะเริ่มบั่นทอนแล้วแต่ถ้าไม่รู้เลยมันก็โทษอ่ะนะครับโทษของอวิชชาถ้ายิ่งทำมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งไปรู้ในภายหลังก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นของสงฆ์นี่ก็บริหารให้ถูกนะครับเพราะว่าคำว่าสงฆ์นั้นคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐินะครับซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทีนี้ของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปแอบอ้างไม่ได้ทำตัวแบบสงฆ์จริงๆก็ลำบากเหมือนกันมีโทษ จะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าครับเจ้าวาดจึงเป็นหนึ่งในสี่ของบุคคลผู้เสี่ยงต่อการไปนรก นะครับหรือว่าถ้ากล่าวตามปัจจัยสี่ก็คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าพูดตามสำนวนพระสูตรก็คือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยวดยานพาหนะให้ระเบียบดอกไม้ของหอมนะครับประทีปโคมไฟเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนี้เรียกว่าให้ทานตามพระสูตรตามแนวพระสูตรหรือจะให้ตามแบบพระพิธรรมก็ปรารภรูปปรารภเสียงปรารภกลิ่นปรารภโผฏฐัพพะและปรารภธรรมรมนะครับอันนี้แล้วก็ให้ทานไปนะโยมที่เขาเรียนเรื่องการให้ทานปรารภรูปเสียงเป็นต้นเนี่ยนะเข้าถ้าได้น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็บอกวันนี้ปรารภกลิ่นให้ทานเขางั้นนะถ้าเขาไปได้อะไรนะอะไรหวานๆก็บอกปรารภรสนะถ้าบางทีเขาปารภโพธิภะบ้างอะไรบ้างกรอบกรอบบางทีก็นึกปารภโพธิภะอย่างเนี้ยเรียกว่าปารภตามแบบอภิธรรมคนที่เรียนมาเขาก็ปารภกล่าวตามนี่แหละครับทั้งหมดนะครับคือเจตนาที่จะให้ไปเนี่ยนะด้วยอนุเคราะห์หรือบูชาก็ตามเจตนาที่เป็นไปในการสามวัตถุทานไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่หรือวัตถุทานสิบหรือว่าอารมณ์หกให้ไปบุญกิริยาวัตถุอันนี้เรียกว่าสำเร็จด้วยการให้นะครับเจตนาอันนี้นะแต่ก็ควรให้มีปัญญาประกอบนะครับปรารภกรรมเป็นไปในเบื้องหน้านะครับบทว่าศีลมยังได้แก่เจตนาที่เป็นไปแล้วแก่บุคคลผู้สมาทานศีล5ศีล8หรือศีล10ด้วยสามารถแห่งการกำหนดให้เป็นนิจศีลและอุโบสถนะครับก็คือ ศีล5ก็ให้เป็นนิจศีลนะครับศีล8หรือศีล10ก็อาจจะเป็นอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะครับเจตนาที่สมาทานในเจตนาเหล่านี้ก็เป็นศีลนะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเป็นต้นนะครับที่สมาทานทีนี้ในยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นศีลบ้างก็ตอนสมาทานบางทีตอนสมาทานก็คิดเรื่อยเปื่อยไปที่ไหนไม่รู้ถามว่าสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากตานี่ละห้อยกันเลยนะครับไม่รู้ว่าก็ปากก็ว่าไปอย่างนั้นแหละก็จะเจตนาบ้างก็ตอนมาจากบ้านหน่อยๆนะครับคือเนื่องจากเจริญกุศลในยุคนี้เท่าที่สังเกตดูนะไม่ค่อยปรารภที่เจตนาเป็นหลักนะครับเอาพิธีการเอารูปแบบเป็นหลักซะส่วนใหญ่นะครับพอเป็นในรูปแบบอย่างนั้นก็เจริญกุศลก็ไม่ค่อยมีผลมากไม่ค่อยมีอานิสงส์มากอะไรเพราะรักษารูปแบบไม่ได้รักษาเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเหล่านั้นนั่นนะครับทีนี้พูดถึงศีล5ศีล8หรือศีล10แล้วนะทีนี้ก็มากล่าวถึงศีลของพระบ้างนะครับว่าผู้ที่คิดว่าเราจะบวชเพื่อบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์นะจะบวชรักษาศีลนะว่างั้นแล้วไปวิหารบวชแล้วผู้ยังมโนรถให้ถึงที่สุดระลึกว่าเราบวชแล้วเป็นการบวช ดีแล้วหนอนะครับโอ้ดีเหลือเกินได้บวชแล้วเสร็จแล้วก็บำเพ็ญปาติโมกข์ให้บริบูรณ์ด้วยศรัทธานะครับต้องมีศรัทธานะจึงจะรักษาปาติโมกขสังวรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้นะครับพิจารณาปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นด้วยปัญญานะครับว่าจีวรที่ใช้สอยเนี่ยเพื่ออะไรนะครับอาหารที่บริโภคเป็นต้นเนี่ยเพื่ออะไรต้องพิจารณาโดยแยบคายทั้งหมดนะครับแล้วก็สำรวมจักษุทวารเป็นต้นในรูปเป็นต้นที่มาสู่คลองด้วยสตินะครับนะชำระไม่ให้จิตเย็นไปเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลเวลามองเห็นเป็นต้นแล้วก็ชำระอาชีวะปาริสุทธิศีลด้วยความเพียร นะครับนะชำระอาชีพนะต้องทำอาชีพให้บริสุทธิ์ด้วยความเพียรย่อมตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเจตนานั้นชื่อว่าบุญญกิริยวัตถุสำเร็จด้วยศีลนะครับพระภิกษุนี่นะเน้นไปที่พระภิกษุนะครับที่บวชแล้วก็รักษาจตุปาริสุทธิศีล4ให้บริบูรณ์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ศีล5ศีล8แล้วก็ศีล10ถ้าของพระภิกษุก็ต้องจตุปาริสุทธิศีล นะครับให้บริบูรณ์นี้เรียกว่าบุญญกิริยวัตถุสำเร็จด้วยศีลนะครับเราก็หมั่นทบทวนนะครับว่าเนี่ยนะการบวชของเราเนี่ยมโนรสหรือความปรารถนาที่เราตั้งไว้เนี่ยนะเพื่อการบวชก็สำเร็จแล้วตอนนี้จะปาติโมกที่ยังไม่บริบูรณ์จะบำเพ็ญให้บริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธานะครับจึงจะทำได้เพราะว่าปาติโมกบางอย่างต้องปฏิบัติเอานะครับจึงจะเป็นถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นนะครับคำว่าปาติโมกเนี่ยนะครับรวมแม้กระทั่งพวกเสขียวัตรเป็นต้นเนี่ยนะครับทั้งเสขียวัตรพวกวัดทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถจะทำให้บริบูรณ์ได้นะครับอย่างเช่นอภิสมาจาริกวัดนะครับอภิสมาจาเนี่ยนะครับวัดชั้นสูงนะครับวัดขันธกะนะครับวัดตักขันธกะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าขาดศรัทธาก็ไม่สามารถทำได้เมื่อไม่สามารถทำศีลเหล่านี้ให้บริบูรณ์ได้ก็ยากที่จะทำให้ศีลอย่างอื่นบริบูรณ์ได้นะครับถ้าหากว่าไม่เคารพในเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยนะครับก็ทำอภิสมาจารให้บริบูรณ์ไม่ได้เมื่อทำอภิสมาจารให้บริบูรณ์ไม่ได้นะครับปาติโมกข์ก็ไม่บริบูรณ์ถ้าปาติโมกข์ไม่บริบูรณ์เป็นต้นนะครับคุณธรรมหลังจากนั้นอีกก็จะไม่บริบูรณ์ตามไปด้วยนะครับนะดูในอังคุตรนิกายนะครับอันหนึ่งเจตนาของภิกษุผู้พิจารณาเห็นแจ้งซึ่งจักษุโสตะคานะชิวหากายมนะคือใจเนี่ยนะครับโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยวิปัสสนามรรคตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทานะครับนะเจตนาของผู้พิจารณาอะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับโดยความไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะครับอันนี้ก็เป็นภาวนาใหม่นะครับบุญที่สำเร็จด้วยการภาวนาหรือว่าเจตนาของพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นะครับโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นนะครับอันนี้ชื่อว่าภาวนาใหม่เหมือนกันหรือพิจารณาจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับนี่ก็ภาวนาใหม่หรือว่าจักขุสัมผัสโสตคานะชิวหากายมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าพิจารณาจักขุสัมผัสสชาเวทนาคือเ เวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ชื่อว่าภาวนาหรือว่าพิจารณารูปสัญญานะครับสัญญา6นะรูปสัญญาสัทธาสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโพธพาสัญญาแล้วก็ธรรมสัญญาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ก็ชื่อว่าบุญญกิริยาวัตถุที่เป็นภาวนานะครับสำเร็จด้วยภาวนา ขอโอกาสครับในตรงสัญญาสัญญาเนี่ยรูปสัญญาเป็นต้นเนี่ยช่วยขยายให้ฟังหน่อยครับ ครับก็คือสัญญาที่เป็นไปในรูปนะความสำคัญหมายในรูปสัญญาเนี่ยบางทีก็แปลว่าสำคัญหมายหรือจำในสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงเป็นต้นนะสัญญาที่ปรารภว่าสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงเป็นต้นเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นสัญญาเช่นสัทธาสัญญาก็สัญญาในเสียงก็เช่นเสียงทุ่มเสียงแหลงเสียงอะไรพวกนี้นะสัญญาที่เป็นไปกับเสียงทุ่มเสียงแหลมเป็นต้นอ่ะสัญญาลักษณะนี้นะครับเรียกว่าสัทธาสัญญานะเช่นกลิ่นเนี่ยนะครับพวกแยกเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับมาแยกกลิ่นอันนั้นแบบด้วยอนุภาพของสัญญาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาสัญญาทั้งหลายเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเน้นตัวสัญญานะครับไม่ได้เน้นตัวอารมณ์ แล้วอย่างธรรมสัญญา ก็ธรรมสัญญาก็จำหมายในเรื่องราวต่างๆได้นะครับสำคัญหมายที่เป็นไปกับเรื่องราวต่างๆแต่สัญญานี่นะครับอย่านึกว่ามันเกิดโดดๆนะมันไม่ได้เกิดโดดๆนะครับมันเกิดพร้อมกับเจตนาด้วยเกิดพร้อมกับวิตกด้วยเกิดพร้อมกับธรรมะอย่างอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าตัวสัญญาก็คือเน้นไปที่ความสำคัญหมายนะครับนะทีนี้ต่อไปนะพิจารณาเขามีข้อความที่ปยานะครับคือรูปประสัญญานะหรือว่าแม้กระทั่งรูปประขันนะครับถ้าตามอารมณ์นะตามหัวข้อปยานเนี่ยจะต้องเอาสัญญาแล้วก็เอาเจตนาด้วยนะครับเจตนา6นะครับเจตนาก็คือรูปประสัญเจตนาเป็นต้นนะครับแล้วก็แม้ทั้งตัณหา6วิตก6วิจารณ์6ธาตุ6ขันธ์5นะครับอายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นจนถึงปฏิจจสมุปบาทนับตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปไปจนถึงชรามรณะเนี่ยนะครับพิจารณาชรามรณะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเป็นต้นนะครับตามแนวสัมมสนญาณ นะครับสัมมสนญาณในปฏิสัมภิทามรรคอย่างนี้ชื่อว่าบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนานะครับหรือฌานเจตนานะครับเจตนาที่เป็นไปแล้วในอารมณ์38ประการมีปฐวีกสิณเป็นต้นนะครับคือการเจริญสมถะทั้งหมดนะการเจริญสมถะทั้งหลายการเจริญสมถะทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าภาวนาทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการเจริญเมตตาเป็นต้นนะครับหรือเจตนาที่เป็นไปแล้วด้วยการด้วยสามารถแห่งการสั่งสมและมนสิการเป็นต้นในบ่อเกิดแห่งการงานบ่อเกิดแห่งศิลปะฐานะเป็นที่ตั้งแห่งวิชาที่ไม่มีโทษอันใดพวกนะผู้ยังเจตนาทั้งหมดนั้นให้เจริญด้วยบุญญกิริยานี้ฉะนั้นจึงชื่อว่าบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาตามนัยยะที่กล่าวแล้วเช่นนะครับการสาธยายพระสูตรการทรงจำพระสูตรเป็นต้นเนี่ยนะการฟังพระสูตรคำพระสูตรในที่นี้คือหมายว่าฟังคำสอนการสาธยายการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแม้ที่เราฟังนี้ก็ประเภทภาวนานะครับประเภทบุญญกิริยาวัตถุประเภทภาวนาใหม่นะครับก็ในบรรดากรรมทั้ง3นี้คือทั้งทานศีลภาวนานี่นะครับเมื่อจะกระทำกรรมอย่างหนึ่งๆด้วยกายคือจะสงเคราะห์ว่าทานบางอย่างก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลบางอย่างก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมภาวนาก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะครับบรรดากรรมทั้ง3นี้เมื่อกระทํากรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยกายจําเดิมแต่ส่วนเบื้องต้นตามสมควรกรรมเป็นกายกรรมนะทำด้วยกายอ่ะนะเช่นให้ทานด้วยกายปรารภการสมาทานศีลด้วยกายเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเปล่งวาจาอันเป็นประโยชน์แก่กรรมนั้นกรรมเป็นวจีกรรมคือเปล่งคําพูดออกมาเมื่อไม่ยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้หวั่นไหวคิดด้วยใจอย่างเดียวกรรมนั้นเป็นมโนกรรมคือถ้าคิดแต่ทางใจอย่างเดียวก็เป็นมโนกรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ผู้ให้ข้าวเป็นต้นนะครับคือให้ทานโดยคิดว่าเราจะให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นหรือว่าโดยระลึกถึงทานบารมีก็ดีบุญญกิริยาวัตถุเป็นทานใหม่นะปรารภการให้เนี่ยนะระลึกถึงทานบารมีนะครับ เมื่อให้ทานโดยดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติบุญญากิริยาวัตถุนั้นเป็นศีลใหม่นะครับคือเป็นศีลบารมีนะครับเมื่อให้ทานโดยเริ่มตั้งการพิจารณาโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปโดยกรรมบุญญากิริยาวัตถุนั้นเป็นภาวนาใหม่คือปรารภความสิ้นความเสื่อมในขณะที่ให้นะนามธรรมที่เป็นไปในการให้ก็มีความสิ้นความเสื่อมนามธรรมของผู้รับเป็นต้นก็มีความสิ้นความเสื่อมรูปธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับลักษณะนั้นก็เป็นภาวนาเพราะฉะนั้นการให้อย่างเดียวเนี่ยนะยกให้เฉยๆเนี่ยนะเป็นได้ทั้งทานก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นภาวนาก็ได้การยกน้ำให้เอายกตัวอย่างนะคนให้น้ำเนี่ยนะครับถ้าให้ทานเพื่อจะบูชาเพื่อจะสงเคราะห์อันนั้นก็เป็นทานแต่ถ้าปารภวัดปฏิบัติให้น้ำถวายน้ำอันนั้นเป็นศีลนะครับแล้วก็ปารภความสิ้นความเสื่อมในขณะยกให้ก็เป็นภาวนานะในกิริยาเดียวกันนั้นเป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนาอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็อยู่ที่เจตนานะครับ ขอกราบครับการให้ทานโดยการปารภนามรูปเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างช่วยขยายสักหน่อย ก็อาจจะปารภในลักษณะเจตนาที่ให้เนี่ยนะครับก็เป็นนามขันธ์นะครับเช่นเจตนาที่ยกข้าวของเครื่องใช้ให้นะเจตนาอันนั้นเป็นนามธรรมนะครับหรือว่าอาการที่ยกให้นะครับมือจิตชาวาโยที่แผ่ในการจับข้าวของเป็นต้นนะแม้กระทั่งข้าวของอันนั้นก็เป็นรูปธรรมนะครับผู้รับนะก็เป็นนามธรรมและรูปธรรมนะครับส่วนมือเป็นต้นที่เขายื่นมาพวกของนะพวกมือทั้งหลายก็เป็นรูปธรรมเจตนาที่เป็นเหตุให้มือเหล่านั้นยื่นออกมารับก็เป็นนามธรรมนี้พอได้รูปธรรมนามธรรมอย่างนี้ก็ปารภปัจจัยว่าเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับแต่ละอย่างนี่เป็นปัจจัยอะไรการให้การรับเหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งอะไรต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ปารภถึงความสิ้นไปเพราะจากไม่มีมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นเหล่านี้แล้วก็สิ้นไปนะครับเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนี้ก็เป็นภาวนาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นกิริยาอาการเดียวนั้นนะครับเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นภาวนาก็ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของทานศีลและภาวนา แต่ว่าเมื่อให้ทานแล้วการให้ทานก็ยังคงเป็นการให้ทานอยู่เหมือนเดิม อ๋อไม่ครับถ้าปรับเป็นศีลก็เป็นศีลไปยกตัวอย่างนะครับอย่างเราให้ทานกับครูบาอาจารย์เอางี้นะเรามีน้ำขวดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีอาจารย์องค์หนึ่งเราก็คิดว่าเนี่ยนะของนี้มันประณีตดีเอาไปถวายอาจารย์ดีกว่าก็คิดแค่นี้แหละแล้วเอาไปให้ท่านนะครับอันนี้เป็นทานเพราะให้เพื่อจะบูชาเพื่ออะไรนะอันนี้เป็นทานแต่ถ้าบอกว่านี่นะเป็นวัดของเราที่เราจะต้องประพฤตินะครับไออาการยกให้นั่นแหละเป็นศีลไปนะครับขณะที่ยกให้เนี่ยนะไม่ได้คิดเป็นทานเป็นศีลอย่างที่ว่าหรอกครับเจริญวิปัสสนาเป็นต้นในขณะที่ให้นะพิจารณานามขันธ์รูปขันธ์ทั้งหลายพร้อมทั้งปัจจัยความสิ้นความเสื่อมทั้งหลายนั่นแหละครับอันนั้นก็เป็นภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นทานก็ไม่ใช่ทานครับถ้าเป็นภาวนาก็เป็นภาวนาเลยผลก็จะเป็นผลของภาวนาไปถ้าเป็นศีลก็เป็นผลของศีลไปถ้าปารภทานก็เป็นผลของทานไปนะครับแต่อาจจะสลับคละเคล้ากันไปก็ได้นะครับถ้าหากว่าคนที่ฉลาดพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เจตนานะครับเอาเจตนาเป็นเกณฑ์นะครับหรือว่าเอาความเข้าใจหรือเอาการปรารภเป็นประมาณว่าปรารภให้เป็นไปกับอะไรนะครับอย่าลืมนะถ้าปรารภเป็นวัดทั้งหลายเนี่ยเป็นศีลปรารภเป็นวัดเนี่ยเป็นศีล ยังขอกราบอย่างคนที่เขาจะไปทำบุญเนี่ยเขาก็ทำอาหารจัดแจงอาหารอะไรเนี่ยเมื่อถึงวันพระเขาก็จัดแจงอาหารเขาตั้งใจจะไปทำบุญเพื่อถวายเป็นทานอันนี้ก็เป็นบุพเพเจตนาแล้วก็ขณะทำอะไรเนี่ย ครับ ทีนี้ถ้าเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาด้วยเวลาเขาไปเขาก็มีการเหยียดคู่ก้มเงยเหยียดคู่มีสติสัมปชัญญะในการระลึกที่เป็นไปในทำนองของวิปัสสนาเขาก็จะได้ทั้งทานทั้งภาวนาด้วยเลยไหม ก็ได้ทั้งทานและภาวนาสลับกันไปนะครับเพราะว่าอยู่ที่ความเข้าใจอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่ต่อไปนะครับว่าบุญญากิริยาวัตถุนี่นะครับก็มีอย่างอื่นอีก7นะครับคือบุญญากิริยาวัตถุที่สหรคตด้วยอัปปัจจยนะใหม่นะครับคือความยำเกรงนะครับความนอบน้อมเนี่ยนะ ที่สหรคตด้วยการขวนขวายคือไวยาวัจจไมยหรือแม้กระทั่งปฏิทานไมยด้วยการอุทิศส่วนบุญนะครับแล้วก็ปฏิตานุโมทนาไมยก็คือการอนุโมทนาบุญหรือว่าบุญยกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการแสดงธรรมหรือที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมหรือด้วยการทำความเห็นให้ตรงนะครับก็แม้การถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะหรือว่าสรณคมเนี่ยนะการถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะก็ย่อมสงเคราะห์เข้าด้วยการทำความเห็นให้ตรงนั่นเองส่วนนี้ก็จะมีในอรรถกถาปุตตสูตรข้างหน้าต่อไปบรรดาบุญญกิริยาวัตถุ7อย่างนั้นบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยความอ่อนน้อมเพิ่งทราบด้วยสามารถแห่งการเห็นภิกษุผู้บวชก่อนกว่านะครับผู้บวชก่อนกว่าแล้วก็ต้อนรับบาตรและจีวรกราบไหว้และหลีกทางให้เป็นต้นอันนี้ชื่อว่าอ่อนน้อมนะครับหมายเอาผู้ที่มีอายุบวชก่อนกว่านะครับบวชกว่าชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ตามแต่นะครับหรือบวชเป็นพรรษาก็ตามแต่ก็ต้อนรับรับบาตรให้จีวรหลีกทางให้เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าบุญญกิริยาวัตถุสหรคตด้วยความขวนขวายเช่นด้วยสามารถแห่งการทำวัดปฏิบัติแก่ภิกษุผู้มีอายุพรรษามากกว่านะครับอาจจะบวชก่อนกว่าด้วยสามารถแห่งการที่เห็นภิกษุนั้นเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตก็รับบาตรของท่านแล้วบรรจุภิกษาแม้ในบ้านให้เรียบร้อยนำเข้าไปถวายคือไปช่วยเหลือบริการท่านหมดนะครับเช่นรับบาตรรับจีวรอะไรพวกนี้นะแล้วด้วยสามารถแห่งการรีบนำเอาบาตรมาให้เป็นต้นโดยที่ได้ยินคำสั่งว่าจงนำเอาบาตรของภิกษุทั้งหลายมาคือการช่วยบริการทั้งหลายแหล่นี่นะครับการช่วยบริการทั้งหลายแหละนี้เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จได้ด้วยการขวนขวายส่วนบุญญกิริยาวัตถุที่เป็นไปกับการพลอยอนุโมทนานะครับก็อย่างนั้นนะครับคือเห็นเขาเจริญบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับก็อนุโมทนายินดีไปกับเขาบันเทิงไปในบุญญกิริยาเหล่านั้นนั้นที่คนอื่นกระทำอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาใหม่พึงทราบด้วยการสามารถแห่งการอนุโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นให้แล้วหรือบุญที่ผู้อื่นทำแล้วทั้งสิ้นว่าสาธุนะครับหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะบอกเราอ่ะนะให้อนุโมทนาด้วยนะเราก็อนุโมทนานี่อย่างหนึ่งหรือว่าเขาไม่ต้องบอกแล้วครับเห็นเขาทำดีก็อนุโมทนาเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อที่ภิกษุไม่ปรารถนาความช่ำชองในธรรมะเพื่อตนแสดงธรรมเพื่อผู้อื่นด้วยอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยความเกื้อกูลชื่อว่าบุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยการแสดงธรรมนะครับไม่ได้ว่าที่แสดงเนี่ยไม่ได้มุ่งความชำนาญแก่ตัวเองนะไม่ใช่ยืมคนมาฟังหน่อยว่างั้นเถอะไม่ใช่แบบนี้แต่แสดงเพื่อหวังประโยชน์หวังความสุขแก่ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเนี่ยนะครับเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการแสดงธรรมแต่ว่าการที่ภิกษุรูปหนึ่งตั้งความปรารถนาไว้ว่าชนทั้งหลายจักรู้ว่าเราเป็นธรรมกถึกด้วยวิธีอย่างนี้แล้วอาศัยลาภสการะและการยกย่องแสดงธรรมไม่มีผลมากเลยนะครับคือตั้งจิตไว้ผิดปรารถนาลามกนะนะว่าเออเนี่ยนะถ้าเราแสดงคำงานนี้เนี่ยนะต่อไปกฐินพระป่าเป็นต้นเนี่ยสบายมากว่างั้นเถอะพวกโยมพวกนี้แหละจะมีศรัทธาทำให้เราหมดละนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีผลมากนะครับบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมนั้นหรือว่าชื่อเสียงของเราก็ได้จะกระจายกระจายไปไกลใครใครก็รู้จักเราว่าเรานี่ก็เป็นนักแสดงธรรมนะนะเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่มีผลมากอะไรนะครับคือคิดเป็นอื่นเว้นไว้แต่ว่าเออเนี่ยนะความเป็นธรรมดีของพระธรรมความเป็นธรรมดีของพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อชนทั้งหลายรู้ธรรมนี้แล้วจะประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอันนี้จึงจะมีผลมากนะครับถ้าปรารภแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำเดียวกันนี้บางทีก็อยู่ที่เจตนานะครับเนี่ยนะในการแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่บุญก็ไม่ได้เท่ากันเนื่องจากเจตนาและความปรารถนาเป็นต้นในขณะที่กล่าวธรรมในขณะที่แสดงธรรมหรือว่าก่อนที่จะแสดงเนี่ยปรารภอะไรเมื่อแสดงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตั้งจิตเอาไว้อย่างไรนะครับการที่คนฟังธรรมด้วยจิตอ่อนโยนผู้มุ่งแผ่ประโยชน์เกื้อกูลมีโยนิโสมนสิการไปว่านี้เป็นอุบายให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแน่นอนนี้ชื่อว่าบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมนะครับคือหมายว่าฟังเออนี่นะที่เราฟังเนี่ยนะเป็นวิธีการที่เราฟังเองก็จะได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจก็ได้ช่วยสงเคราะห์คนอื่นอีกต่อไปลักษณะนี้นะครับจึงจะเรียกว่าบุญที่เกิดจากการฟังจริง แต่การที่คนคนหนึ่งฟังธรรมด้วยคิดว่าชนทั้งหลายจักรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาด้วยวิธีนี้ไม่มีผลมากเลยนะครับฟังโชว์นะโอ้โหคนนี้เป็นคนมีศรัทธาจริงๆอย่างนั้นนะให้คนอื่นเขาเที่ยวชมอันนี้ไม่มีผลมากนะครับส่วนที่ถิวชุกรรมก็คือการที่ทิฏฐิดำเนินไปตรงชื่อว่าความเห็นตรงชื่อว่าทิฏฐิชุกรรมคำว่าทิฏฐิชุกตังนี้เป็นชื่อของสัมมาทัสสนะที่เป็นไปแล้วโดยในเมียที่ว่าทางที่ให้แล้วมีผลนะครับคือสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบนะครับที่บอกว่าทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลการต้อนรับการเชื้อเชิญมีผลการทำความดีความชั่วกับพ่อแม่มีผลการรักษาศีลมีผลนะครับสัตว์โอปปาติกะนี่มีอยู่จริงนะครับเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนี้ก็เป็นที่ถูกชุกกรรมนะครับปรารภถึงกรรมและผลของกรรมนั่นเองเพราะว่าความเห็นตรงนี้ถึงจะเป็นญาณวิปยุตเบื้องต้นหรือตอนหลังแต่ในเวลาทำความเห็นให้ตรงแล้วก็เป็นญาณสัมปยุตนั่นเองคือที่ถูกชุกกรรมเนี่ยนะครับองค์ธรรมได้แก่ปัญญาฉะนั้นปัญญาอันนี้เนี่ยนะครับที่ปรารภเป็นไปใน10อย่างเนี่ยนะครับอันนี้ลักษณะของญาณสัมปยุตแต่ว่าก่อนที่จะคิดแบบนี้อาจจะเป็นญาณวิปยุตก็ได้หลังจากนั้นจะเป็นญาณวิปยุตก็ได้แต่มุ่งเอาเจตนาที่ปรารภกรรมสกตาเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นที่ถูกชุกกรรมเป็นบุญเหมือนกันนะครับแต่อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าทัศนะคือความสำเร็จด้วยอำนาจแห่งการรู้แจ้งและการรู้ชัดนะคนที่รู้แจ้งรู้ชัดเนี่ยนะหรือว่าวิญญาณที่เป็นกุศลหนึ่งกรรมสกตายานเป็นต้นหนึ่งเป็นสัมมาทัศนะบรรณาธรรมะสามอย่างมีทัศนะเป็นต้นนั้นแม้ในเมื่อยานยังไม่เกิดขึ้นก็มีการสงเคราะห์เหตุที่สมควรแก่เหตุเป็นเครื่องอนุสรณ์ถึงบุญที่ตนทำไว้แล้วเข้ากับวิญญาณที่เป็นกุศลได้มีการสงเคราะห์เข้ากับกรรมสกตายานคือความเห็นชอบตามคันลองของกรรมได้คือหมายความว่ามองเห็นความเป็นไปของกรรมอย่างตลอดสายนะครับแล้วก็ทำกุศลนั้นๆนะครับแต่ความเห็นตรงนอกนี้มีการกำหนดธรรมะทั้งปวงเป็นลักษณะด้วยว่าเมื่อบุญอย่างใดอย่างหนึ่งบุญนั้นก็จะมีผลมากเพราะเหตุที่ทิฏฐิทั้งหลายตรงนั่นเองนะบุญญกิริยาวัตถุ10ข้อต้นนะครับจะมีผลมากอานิสงส์มากก็อยู่ที่มีปัญญาประกอบหรือไม่นะครับถ้ามีปัญญาประกอบอย่างถึงเหตุถึงผลของบุญนั้นๆบุญนั้นๆที่ทำก็จะมีผลมากนะครับเช่นคนให้ทานแล้วก็มีความรู้ในกรรมสกตาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ไปการให้นั้นจะเป็นญาณสัมปยุตทันทีเลยนะครับนะจะมีผลมหาศาลนะครับแต่ว่ามีการสงเคราะห์บุญญกิริยาวัตถุ7อย่างเหล่านี้เข้ากับบุญญกิริยาวัตถุ3อย่างข้างต้นนะครับบุญญกิริยาวัตถุ7อย่างเนี่ยนะมีการอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็สงเคราะห์ลงทานศีลภาวนาได้นะครับว่าใน7อย่างนั้นความอ่อนน้อมนะครับอัปปัจจยนะไมเนี่ยนะกับความขวนขวายไวยาวัจจะไมเนี่ยสงเคราะห์เข้าในศีลละไมการเพิ่มให้ส่วนบุญเนี่ยการอุทิศส่วนกุศลนะครับการให้บุญคนอื่นเนี่ยนะหรือพลอยอนุโมทนาบุญของคนอื่นก็สงเคราะห์เข้ากับทานละไมการแสดงธรรมการฟังธรรมสงเคราะห์เข้าในภาวนาไมส่วนความเห็นตรงสงเคราะห์ตะเป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนานะครับที่ถูกชุกรรมเนี่ยเป็นไปกับทานก็ได้เป็นไปกับศีลก็ได้เป็นไปกับภาวนาก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ให้ทานแล้วก็ปรารภกรรมสกตาก็ได้คนที่รักษาศีลปรารภกรรมสกตาก็ได้คนที่เจริญภาวนาก็ปรารภกรรมสกตาก็ได้บางคนเนี่ยนะครับเจริญเมตตาแต่ไม่มีกรรมสกตาก็ได้นะครับคิดให้คนอื่นเขามีความสุขเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าเจตนาเนี่ยมีผลยังไงเป็นต้นในการเจริญเมตตาเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยก็เป็นก็ไม่มีที่ถูกชุกกรรมก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เน้นการเจริญแบบมีความเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญญกิริยาวัตถุเหล่านี้มี3อย่าง3อย่างเป็นไฉนคือบุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทานด้วยศีลและด้วยภาวนาก็ในอธิการนี้บุญญกิริยาวัตถุทั้ง3อย่างมีการเป็นไปในอำนาจแห่งกุศลเจตนาที่เป็นกามาวจร8ดวงนะครับสรุปเป็นมหากุศลทั้ง8นะครับทั้งทานศีลและภาวนาเอทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าอ้าวภาวนาเนี่ยนะเป็นญาณวิปยุตได้เหรอการเจริญภาวนาน่าจะสัมปยุตทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยทั้งสมถะและวิปัสสนาครับก็อุปมาให้เห็นว่าอุปมาเสมือนหนึ่งว่าเมื่อบุคคลแสดงธรรมะที่คล่องแคล่วก็ไม่คำนึงถึงอนุสนธิเลย ธรรมะบางหมวดก็ดำเนินไปได้ฉันใดยกตัวอย่างนะคนที่สวดมนต์คล่องๆนะครับไม่ต้องนึกว่าขึ้นบทไหนเป็นบทไหนก็สวดไปเรื่อยๆได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะครับว่าไปเรื่อยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดเนื้อหาในเรื่องนั้นเลยก็ว่าไปได้เลยลักษณะนี้ฉันใดคนที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาภาวนาที่ช่ำชองนะครับมนสิการด้วยจิตที่เป็นญาณวิปยุตก็เป็นไปได้ในระหว่างเช่นคนที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างชำนาญแล้วนะครับตอนหลังก็ญาณวิปยุตก็สามารถพิจารณาไตรลักษณ์ได้นะครับหรือเมตตาภาวนาเนี่ยนะครับถ้าเจริญเป็นไปอย่างช่ำชองเนี่ยนะครับถึงไม่ต้องประกอบด้วยปัญญาก็มีเมตตาต่อไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับส่วนถ้าเป็นระดับฌานทั้งหลายก็เป็นมหคตะนะครับต้องเป็นมหคตะแต่ว่าเบื้องแรกเริ่มเนี่ยนะเป็นได้ทั้ง8ดวงนะครับทานศีลภาวนาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ข้อความในปุญญกิริยาวัตถุสูตรนะครับทีนี้ต่อไปในจักขุสูตรนะครับข้อ239จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุ3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือมังสะจักขุทิพจักขุและปัญญาจักขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุ3อย่างนี้แหละนะตา3อ่ะนะตาเนื้อตาทิพแล้วก็ตาปัญญาว่างั้นฮะเนื้อทิพปัญญาว่างั้นนะมังสะนี่แปลว่าตาเนื้อนะครับทิพจักขุก็ตาทิพปัญญาจักขุก็ตาปัญญาดูความพิสูจน์ทั้งหลายจักสู่3อย่างนี้แลพระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าบุรุษได้ตรัสจักสู่3อย่างนี้คือมังสะจักสู่ที่พระจักสู่และปัญญาจักสู่อันยอดเยี่ยมความบังเกิดขึ้นแห่งมังสะจักสู่เป็นทางแห่งที่พระจักสู่เมื่อใดญาณบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นบุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะการได้เฉพาะซึ่งปัญญาจักสู่อันยอดเยี่ยมนะครับตาเนื้อตาทิพย์แล้วก็ตาปัญญาที่เป็นโลกุตระนะครับตาเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับชั้นนะครับอย่าหนาวใหม่นะตาเนื้อตาทิพย์แล้วก็ตาที่เป็นมรรคปัญญานะครับตาปัญญานั้นเป็นระดับมรรคปัญญานะครับ โอเคครับที่เป็นอันเดียวกับสมันตะตักสุหรือเปล่า ตาปัญญานี่นะครับมีเฉพาะตรงนี้เนี่ยกว้างขวางนะครับคือสมันตะจักขุนั้นหมายถึงพุทธญาณอย่างเดียวนะครับแต่ตาตรงนี้หมายถึงตาที่มองเห็นอริยสัจนะครับ สาวกก็มี นะครับบทว่าจักขุนี้ความว่าชื่อว่าจักขุเพราะบอกอธิบายว่าเป็นเหมือนจะบอกทางที่ราบเรียบและไม่ราบเรียบนะครับบอกสูงบอกต่ำบอกดำบอกขาวบอกเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่าจักขุเนี่ยนะครับอรรถว่าชอบใจก็ได้นะครับชื่อว่าจักขุเนี่ยนะครับแปลว่าชอบก็ได้เหมือนอย่างคนที่เขาบอกว่าชอบน้ำผึ้งหวานหรือว่าชอบกับข้าวอ่ะนะอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องขยายแบบสับๆนะครับอีกอย่างหนึ่งอายตนะเหล่านี้เมื่อเสวยรสแห่งอารมณ์ย่อมเป็นเสมือนชอบใจอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจักขุเพราะอัตถาว่าชอบใจนะเหมือนกับว่าตานี่เหมือนชอบดูนะหูนี่ชอบฟังจมูกนี่ชอบดมเป็นต้นเนี่ยนะทำไมจึงดูเหมือนชอบครับเพราะตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้มีตาก็เลยชอบดูเลยนะตัณหาเป็นเหตุให้มีหูเหมือนหูเลยชอบฟังเลยนะครับตัณหาเป็นเหตุให้มีจมูกก็เลยชอบกลิ่นไปลักษณะนี้นะครับแต่จักขุเหล่านั้นโดยย่อมี2 อย่างนะครับคือญาณจักขุและมังสะจักขุบรรดาจักขุ2 อย่างนั้นมังสะจักขุได้กล่าวไว้แล้วนะครับมังสะจักขุเนี่ยคือเรื่องตาเนื้อเนี่ยนะตาเนื้อก็ยังแบ่งออกเป็น2 อย่างคือสสัมภาระจักขุกับปัสสาทะจักขุนะครับคือลูกตาทั้งลูกอย่างนึงก็ได้แก่จักขุประสาทอย่างเดียวทีนี้ส่วนในสูตรนี้ญาณจักขุเนี่ยแยกไว้2นะครับที่จริงอ่ะที่อื่นเนี่ยนะมี5ใช่มั้ยครับญาณจักขุมี5แต่เฉพาะตรงนี้นะครับเอาญาณจักขุมาแค่2คือทิพจักขุและปัญญาจักขุเพราะฉะนั้นพุทธจักขุไม่เอามาธรรมจักขุไม่เอามานะครับเอามาเฉพาะที่เรียกว่าญาณจักขุหรือปัญญาจักขุนั่นเองนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าทิพจักขุนะครับคำว่าตาทิพนะจักขุชื่อว่าทิพเพราะเป็นเหมือนทิพอธิบายว่าถ้าจักขุของเทวดาทั้งหลายมาดูนะตาเทวดาเป็นยังไงวะตาของเทวดาทั้งหลายที่เกิดแต่สุจริตกรรมไม่ถูกน้ำดีเสมหะและเลือดเป็นต้นไปปิดบังไม่ไปทำให้มันฝ้านะ เป็นจักษุที่มีประสาทเป็นทิพย์สามารถรับอารมณ์แม้ไกลได้เพราะพ้นจากอุปกิเลสนะเพราะฉะนั้นตาของเทวดานี้รับอารมณ์ได้ไกลมากนะครับแม้กระทั่งท้าวสักกะเนี่ยอยู่ที่ดาวดึงส์ก็มองเห็นในมนุษย์นะครับหรือว่าพรหมทั้งหลายอยู่ที่พรหมโลกก็มองเห็นนะเพราะว่ามันเกิดจากสุจริตกรรมเนี่ยไม่ถูกเสมหะเนี่ยไปพัวพันนะครับไม่ถูกเลือดเป็นต้นเนี่ยนะครับไปทำให้เสียหายทำให้มีตาปัญญาเนี่ยสูง ทำไมถึงใช้คำว่าพ้นจากอุปกิเลส เพราะว่าพ้นจากอุปกิเลสหมายความว่ามันไม่เศร้าหมองนั่นเองนะไม่มีอะไรไปทำให้มันเศร้าหมองนะครับ อุปกิเลสนั่นหมายถึงน้ำดีเสมหะเลือดอะไรเง ี้ยครับพวกเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั่นเองนะครับไม่มีครับพ้นจากสิ่งเศร้าหมองเนี่ยนะไปทำให้ตาเนี่ยเศร้าหมองพวกน้ำดีเสมหะเนี่ยนะครับแม้ญาณจักษุที่เกิดด้วยพลังแห่งการเจริญวิริยะก็เช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นทิพย์เพราะเป็นเหมือนทิพย์ญาณจักษุชื่อว่าเป็นทิพย์เพราะได้มาด้วยสามารถแห่งทิพย์พระวิหารเพราะทิพย์พระวิหารธรรมของตนเพราะรุ่งโรจน์มากด้วยการกำหนดอาโลกกสิณและแม้เพราะมีการกระทำไปด้วยกว้างขวางโดยการเห็นรูปอยู่ในที่นอกกำแพงเป็นต้นทิพยจักษุทั้งหมดเพิ่งทราบตามแนวแห่งสัทธศาสตร์นะครับคำว่าทิพยจักษุตรงนี้เนี่ยนะครับหมายเอาอภิญญาจิตนะครับหมายเอาอภิญญาจิตนะเป็นอภิญญาที่เป็นทิพย์นะครับที่เป็นไปกับเรื่องตาทิพย์นะครับหรือทิพจักษุอภิญญานั่นเองนะครับส่วนธรรมชาติชื่อว่าปัญญาเพราะอัตถวรู้ชัดถามว่ารู้ชัดอะไรคือรู้ชัดอริยสัจ4โดยในเมียที่ว่านี้ทุกสมจริงดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าดูก่อนอวุโสธรรมชาติที่เรียกว่าปัญญาเพราะรู้ทั่วแลรู้ทั่วอะไรรู้ทั่ววันนี้ทุกนี้เห็นให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะครับส่วนอรรถกถาท่านกล่าวไว้ว่าชื่อว่าปัญญาด้วยสามารถแห่งการบัญญัตินะศัพท์ใช้ว่าปัญญัติใช่ไหมไม่น่าแปลว่าบัญญัตินะเนาะแปลว่าอะไรนะปรากฏใช่ไหมครับนะครับบาลีว่าไงนะครับ ป ั ญญาปะนะวะเสนะ นะครับด้วยสามารถแห่งการปรากฏใช่ไหมครับครับถามว่าปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับคือหมายถึงการเข้าไปพิจารณานั่นเองนะครับหมายถึงปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาก็แลปัญญานี้นั่นแลโดยลักษณะเป็นต้นมีการแทงตลอดตามความเป็นจริงเป็นลักษณะคือแทงตลอดความจริงทั้งหลายนี่นะครับนี่คือลักษณะของปัญญาหรือมีการแทงตลอดโดยไม่พลาดพลั้งเป็นลักษณะคือถ้ารู้แล้วไม่ผิดพลาดแน่นอนเสมือนการแทงทะลุของลูกศรที่นายขมังธนูผู้ฉลาดยิงออกไปมันแม่นยำขนาดนั้นนะปัญญานี่ไม่มีความผิดพลาดมีการส่องให้เห็นอารมณ์เป็นกิจเหมือนดวงประทีปนะครับคือส่องให้เห็นว่าความจริงนี่เป็นยังไงนะครับเหมือนแสงสว่างที่มันส่องให้เห็นนะมีการไม่หลงเป็นเครื่องปรากฏเหมือนมัคคุเทศก์ชั้นดีบอกทางแก่ผู้ไปในป่าคือไม่หลงทางเลยนะครับแต่โดยพิเศษแล้วในที่นี้ประสงค์เอาปัญญากล่าวคืออาสวัคคายานชื่อว่าปัญญาจักษุเพราะหมายความว่าเห็นสัจจะทั้ง4เนี่ยนะครับหมายเอาระดับมรรคนะครับซึ่งพระองค์ตรัสหมายเอาว่าจักษุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ข้อความในธรรมจักรนะครับยกมาอ้างเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาจักษุในที่นี้หมายถึงตาปัญญาที่เห็นอริยสัจทั้ง4นั่นเองนะครับก็ถามว่าระดับไหนครับก็ระดับมรรคผลนั่นแหละครับครับอรหัตผลนั่นแหละครับยานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะนะที่จริงอาสวะนี่ก็เริ่มสิ้นไปตั้งแต่โดยลำดับไปแต่ว่าจะไปสิ้นบริบูรณ์จริงๆที่ในอรหัตมรรคนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นไปในมรรคนั่นแหละครับทีนี้ว่าโสดาปัตติมรรคก็สิ้นอาสวะบางอย่างเช่นสิ้นทิฏฐาสวะนะครับถ้าหากว่าสกทาคามิมรรคก็ทำกามาสวะให้เบาบางนะครับส่วนอนาคามิมรรคก็ทำกามาสวะให้พินาศไปส่วนอรหัตมรรคก็ทำอวิชชาสวะนี้ให้หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็ทำภวาสวะเป็นต้นให้สิ้นไปอันหนึ่งบรรดาจักษุเหล่านั้นมังสะจักษุเนี่ยนะครับเป็นปริตตะคือเป็นของเล็กน้อยนะครับตาเนื้อเนี่ยนะมังสะจักษุเนี่ยนะครับส่วนทิพจักษุเนี่ยเป็นของใหญ่ นะครับเป็นมหกตะนั่นเองนะครับส่วนจักษุนอกนี้เป็นหาประมาณไม่ได้เป็นอัปปมาณะนะเพราะว่าเป็นปัญญาเป็นโลกุตระนะครับสรุปแล้วมังสะจักษุเป็นกามาวจรทิพจักษุเป็นรูปาวจรปัญญาจักษุเป็นโลกุตระนั่นเองนะครับ ที่ว่ามังสะจักษุเป็นของเล็กน้อยนี่หมายความว่าไง เป็นปริตตะใช่ไหมครับคือมันเป็นกามนะเป็นกามาวจรนะครับว่าปริตตะหมายถึงว่าเป็นกามาวจรนะครับตัวตาเนื้อเนี่ยนะครับตัวมังสะเนี่ยนะครับมังสะจักษุเนี่ยเป็นกามาวจรนะครับคือไม่ใช่รูปาวจรไม่ใช่โลกุตระนะครับนั่นแหละเรียกว่ากามาวจรนั่นนะส่วนมังจะจักษุเนี่ยนะครับถ้าวิเคราะห์โดยรูปนามเนี่ยนะมังสะจักษุเป็นรูปนะครับส่วนที่พจักษุและปัญญาจักษุนี่เป็นนามคือเป็นอรูปนั่นเองนะครับสงเคราะห์โดยรูปนามอ่ะนะเมื่อกี้สงเคราะห์โดยปริตตะมหคตะอัปปมาณะเนี่ยเรียกว่าสงเคราะห์โดยมาติกาทั้งตามนัยยะต่างๆนะทั้งมังสะจักษุและทิพจักษุเป็นโลกิยะหมายความว่ายังเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วก็มังสะจักษุและทิพจักษุก็มีรูปเป็นอารมณ์มีสีเป็นอารมณ์เหมือนกันส่วนปัญญาจักษุเป็นโลกุตระนะครับไม่มีอาสวะคืออาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีสัจจะ4เป็นอารมณ์นะครับคือแทงตลอดอริยสัจทั้ง4มังสะจักษุเป็นอัพยากฤตอย่างเดียวเพราะเป็นรูปเป็นอัพยากตะนะครับทิพจักษุเป็นกุศลก็มีเช่นถ้าของเป็นของพระอนาคามีลงมาเป็นกุศลถ้าของพระอรหันต์เนี่ยนะครับตาทิพย์ของท่านเป็นอัพยากฤตนะครับคือเป็นปัญจมฌานกิริยานะครับส่วนปัญญาจักษุคือเป็นกุศลก็มีเป็นอัพยากตะก็มีปัญญาจักษุที่เป็นไปกับมรรคเป็นกุศลนะเป็นไปกับผลจิตเป็นอัพยากตะนะครับมังสะจักษุเป็นกามาวจรที่ประจักษุเป็นรูปาวจรส่วนปัญญาจักษุเป็นโลกุตระนะครับนี้เรียกว่าจำแนกโดยนัยยะต่างๆนะครับจึงจะเรียกว่ารู้จริงนะครับเพราะว่าเวลาอธิบายต้องไม่ขัดกับหลักเหล่านี้นะครับคือคนที่อธิบายธรรมเนี่ยนะครับถ้าไม่เรียนอภิธรรมมาเนี่ยการอธิบายเปอร์เซ็นต์พลาดเนี่ยสูงมากเพราะไม่เข้าใจหลักเหล่านี้หลักเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องอธิบายว่าต้องไม่เกินขอบเขตเหล่านี้นะครับทีนี้ในคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าบุรุษได้ตรัสจักษุ3อย่างนี้คือมังสะจักษุ1ทิพจักษุ1ปัญญาจักษุอันยอดเยี่ยม1ความบังเกิดขึ้นแห่งมังสะจักษุเป็นทางแห่งทิพจักษุเมื่อใดญาณบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นบุคคลย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะการได้เฉพาะซึ่งปัญญาจักษุอันยอดเยี่ยมนะครับนะพ้นจากวัฏทุกข์เพราะมีปัญญาจักษุนะครับด้วยว่าปัญญาจักษุนี่ชื่อว่าอนุตตรังเพราะเป็นอาสวะขยายานนะครับเพราะเป็นญาณที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายอัคขาสิปุริสุตตโมความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดคือเลิศกว่าคนทั้งหลายได้ทรงแสดงไว้แล้วนะครับไม่มีใครเลิศกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับในบรรดาคนทั้งหลายความเป็นไปแห่งมังสะจักษุชื่อว่าอุปาทะอุบายคือเหตุแห่งที่ประจักษุชื่อว่ามรรคอธิบายว่าที่ประจักษุเกิดขึ้นแก่ผู้มีตาดีตามปกติเท่านั้นเพราะมีการเจริญอโลกสินแล้วเกิดที่ประจักษุญาณขึ้นและอโลกสินนั้นไม่มีในมณฑลแห่งกสินโดยเว้นจากอุกหานิมิตดังนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องการเจริญกสินนะครับว่าถ้าหากว่าคนที่มีตาทิพย์เนี่ยนะครับจะต้องอาศัยการเจริญกสินนะทีนี้ถ้าเพราะฉะนั้นไอการเจริญกสินเนี่ยถ้าคนตาบอดก็จะมาเอาอะไรมาเจริญกสินนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตาทิพย์ได้ก็เพราะอาศัยการมีตาเนื้อเพื่อให้เจริญอโลกะกสินเป็นต้นก่อนนั่นเองครับ ผมสงสัยตอนเช้าที่อาจารย์บอกว่าพอพูดถึงเรื่องสมถะเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของกุศลจิตใช่ไหมครับ ครับ ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างการเจริญกสินเนี่ยมันจะเป็นกุศลยังไงยังนึกไม่ออก ก็เน้นไปที่ปรารภถึงความสว่างแล้วก็ระงับนิวรณ์ได้นะครับคือในขณะที่เจริญเนี่ยนะครับจิตมันเป็นกุศลแล้วตื่นตัวคนที่สังเกตจะเจริญพวกสมถะทั้งหลายแหล่นี่นะครับเขาต้องเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เช่นรู้จักแล้วว่ากุศลเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างดีเวลาเข้าไปเจริญก็เป็นไปในร่องเดียวกัน ยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยเจริญพุทธานุสติแล้วกุศลเจริญดีมากนะครับกุศลจิตเกิดมากเวลาไปเจริญกสิณโดยที่มีกสิณเป็นอารมณ์นะกุศลต้องเป็นเหมือนกันกุศลจิตต้องเกิดลักษณะเดียวกันลักษณะนั้นนะเขาก็อาศัยอย่างอื่นมาเทียบเคียงว่าเป็นไปตามลักษณะเดียวกันเพราะนิวรณ์เป็นต้นไม่กลุ่มรุมเลย ถ้าหากว่าคิดว่าจะเจริญสมถะแล้วเกิดจิตไม่เป็นกุศลในก่อขนาดนั้นไม่เป็นสมถะนะ ก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ กลายเป็นเจริญอกุศลไป ครับผมก็เป็นการเจริญอกุศลไปนะครับเพราะว่ากุศลจิตนั้นสมถะเนี่ยเน้นความเป็นกุศลจิตเท่านั้นนะครับเน้นความเป็นกุศลจิตไม่ให้เน้นไปที่อารมณ์นะครับหมายความว่าโอ้โหโลภะอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นต้นแต่ถ้าเป็นไปตามนิมิตเหล่านี้นะครับจะไม่เกื้อกูลแก่โลภะหรอกครับถ้าโดยมากนะถ้าเจริญถูกจริงๆเนี่ยนะครับโลภะไม่เกิดหรอกครับในอารมณ์นั้นๆนะไม่ง่ายเหมือนกันที่โลภะจะเกิดเพราะว่าคนที่เจริญอย่างถูกต้องก็จะมีความสุขอยู่ในตัวนะครับจะไม่ทะเยอทะยานในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะอยู่แล้วนะครับ นั่นคำว่ากุศลก็คือสภาพที่โลภะโทสะโมหะไม่เกิด ไม่กลุ่มรุมนั่นเอง ไม่กล ุ่มรุมเรียกว่ามันระงับนิวรณ์ได้นะครับเช่นกามฉันทานิวรณ์เนี่ยนะครับมันก็สิเนหาโหยหาไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วนะครับคนที่จิตสงบจะไม่ยินดีอะไรเหมือนกับคนอิ่มแล้วนะครับไม่นึกอยากกินอะไรเลยนะครับคนที่อิ่มเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิดีก็ลักษณะนั้นนะครับไม่หิวอะไรด้วยอำนาจโลภะเลยนะครับ ถ้าเรานั่งท่องปฐวีปฐวีปฐวีอย่างเงี้ยหรือดินอย่างเงี้ย คือคนนั้นต้องพิจารณาโทษของกามก่อนนะครับคนที่จะมาเจริญเนี่ยไม่ใช่ฟังอย่างนี้แล้วไปเห็นอะไรก็เจริญไปเลยนะครับเขามีว่าบุพภาคคือเห็นโทษของกามก่อนเพราะคนที่จะเจริญสมาธิเนี่ยนะเหมือนกับคนที่จะรักษาศีลได้ดีเนี่ยนะคนนั้นต้องเห็นโทษของการทุศีลเป็นต้นแล้วก็เห็นอนิสงส์ของศีลเป็นต้นหรือคนที่เจริญเมตตานะยกตัวอย่างคนนั้นต้องเห็นโทษของโทสะว่าโทสะนี่มันร้ายกาจมากนะครับเห็นคุณของขันติหรือเห็นคุณของเมตตาแล้วค่อยมาเจริญเมตตาไม่ใช่โหมาฟังแล้วเออให้มีความสุขนะเจริญไปเจริญมาก็โลภะไปตั้งนานแล้วก็ได้นะครับ เอ๊ะมันก็ผิดกับคนสมัยนี้ที่ส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติเพื่อจะเอาอานิสงส์อะไรเงี้ยเอาค ุณก็คือรู้ไม่ตลอดสายนะครับรู้แค่อานิสงส์โดยที่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้โทษเป็นอย่างไรเมื่อไม่ถูกนะครับก็เลยบริหารไม่ถูกนะครับเพราะนั้นก็จนมีคำเหน็บแนมมาว่าสมถะขี้โกรธนะครับสันโดษเลยกลายเป็นขี้คอเลยวิปัสสนาหนักไปบ้ายอไปก็เป็นลักษณะนั้นเพราะว่ามันเรียนไม่ตลอดสายนะครับการกระทำก็เลยผิดพลาดอย่างสังเกตดูนะครับจนเขาเป็นเรื่องลือนะคนที่เจริญสมถะโดยทั่วๆไปนะจะขี้โกรธนะครับเพราะอะไรครับเพราะตัวเองจะชอบสงบใครมากวนหน่อยก็วักขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นคนปากร้ายมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขาดความเข้าใจในการเจริญสมถะอย่างเต็มที่นะครับเนี่ยนะบทว่ายานังได้แก่อาสวัคคายานนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปัญญาจักขุอนุตตรังปัญญาจักสุเป็นจักสุยอดเยี่ยมนะครับคือเลิศกว่าเพื่อนนะบทว่ายัสสะจักขุสะปฏิลาภาความว่าบุคคลย่อมพ้นคือหลุดพ้นจากวัฏฏะทั้งปวงได้ด้วยภาวนาเพราะปัญญาจักสุที่ประเสริฐใดเกิดขึ้นนะการหลุดพ้นจากวัฏฏะก็อาศัยปัญญาจักสุนะครับนี่ก็จบจักขุสูตร